اللہ نے محض اپنی قدرت تاما اور حکمت بالغہ سے انسان کو پیدا کیا. جو دوبارہ اعادہ اس پر کوئی مشکل نہیں ہے, وہ جب چاہے گا تو اعادہ کرے گا. پھر اللہ تعالی نے قیامت میں اکٹھا کرنا اور اس کا محاسبہ ذکر فرمایا. یقیناً حساب کی منزل آنے والی ہے اور ہر ایک سے حساب لیا جائے گا فرمایا, اور اس بات کو تاکید کے ساتھ ذکر کیا ہے. فوربک, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یا اے مخاطب, فوربک, تیرے رب کی قسم. یہ قسم اٹھا کر قسم وہاں یا بات کو پختہ کیا جاتا ہے پختگی کے لیے. تیرے رب کی قسم, ہم ضرور ان کو اکٹھا کریں گے. لنحشرنہم, اور شیطانوں کو بھی ہم اکٹھا کریں گے جو ان کو اغوا کرتے رہتے ہیں اور بہکاتے رہتے ہیں, وسوسہ اندازی کرتے رہتے ہیں دنیا میں, ان کو بھی ساتھ ہی ہم اکٹھا کریں گے. جن کے وسوسے میں مبتلا ہو کر یہ ایسے باطل خیالات اپنے دل میں جماتے ہیں کہ جب مر کھپ جائیں گے اور بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے اور مٹی میں اور ذرات میں منتشر ہو جائیں گے تو کون ہم کو دوبارہ اٹھائے گا. یہ سب شیطان کے وساوسے ہیں جو شیطان نے ان کے ذہن میں ڈالے ہوئے ہیں. تو ہم ان کو بھی اکٹھا کریں گے اور شیطانوں کو بھی, پھر ہم ان کو حاضر کریں گے, سامنے لائیں گے جہنم کے گرد, جسی یا ایسی حالت میں کہ یہ گھٹنے ٹیکنے والے ہوں گے. آپ گھٹنے ٹیک کر عاجزی کی شکل میں, جیسا کہ مجرم کو سزا دینے کے وقت ایسی حالت ہوتی ہے اس کی, تو گھٹنے ٹیکنے والے ہوں گے زمین پر جہنم کے گرد. ہم ان کو اکٹھا کریں گے اور پھر ثم لننزعن, پھر ہم الگ کریں گے ہر گروہ میں سے ایسے لوگوں کو جو خدا رحمان کے سامنے زیادہ اکڑ دکھاتے تھے. عطیہ, سرکشی اور اکڑ جو زیادہ دکھاتے تھے, ان کو ہم اکٹھا نکالیں گے, الگ کریں گے. یہ بھی ہوگا, سب آئیں گے اور پھر ہر ہر درجے کے لوگ ہوں گے, اور جو زیادہ بدترین مجرم ہوں گے ان کو الگ کیا جائے گا, ان کا طبقہ بھی الگ ہوگا, ان کی سزا بھی زیادہ ہوگی. ثم لنحن اعلم, پھر ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو اس جہنم میں داخل ہونے کے زیادہ لائق ہیں اور اس کے اندر جلنے کے زیادہ لائق ہیں, ہم ان کو جانتے ہیں. اور پھر ہم ان کے ساتھ وہی سلوک کریں گے اور ہم ان کو داخل کریں گے جہنم کے اندر. اور یہ پھر درمیان میں یہ فرمایا کہ ایک منزل ایسی بھی ہے, وَإِن مِّنكُمْ, یہ تو حال تھا برے انسانوں کا جو سرکشی کرنے والے ہیں, کفر شرک کرنے والے ہیں اور باس بادل موت کے منکر ہیں, تو سب کو اکٹھا کریں گے. اور پھر ہم خوب جانتے ہیں کہ جہنم میں داخل ہونے کے لائق کون ہے, لیکن ایک بات یہ بھی ہے, وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, تم میں کوئی بھی ایسا نہیں مگر وہ اس جہنم میں وارد ہونے والا ہے. یہاں تمام انسانوں